Раздзел 28. Капітан зноў становіцца камандзірам свайго карабля, Рабінзон пакідае выспу. Такім чынам піраты склалі зброю, пакорна молячы злітавацца над імі. Той матрос, які гаварыў з імі, і яшчэ два чалавекі па майму загаду звязалі іх усіх, пасля чаго мая грозная армія з 50 чалавек, а на самой справе іх было ўсяго толькі 8, уключаючы сюды і трох палонных, акружыла звязаных піратаў і завалодала іх шлюпкай. Сам я, аднак, не паказваўся ім з некаторых меркаванняў вышэйшай палітыкі. Капітан цяпер мог як належыць гутарыць са сваімі матросамі. Ён абвінавачваў іх у здрадзе і жорстка папракаў за вераломства. «Вы хацелі адабраць у мяне мой карабель, каб заняцца марскім разбоем і зрабіцца піратамі!» – сказаў ён ім. «Гэта подла і агідна! Вы зганьбілі сябе на ўсё жыццё! Самі выкапалі сабе яму і павінны быць удзячнымі лёсу, калі не трапіце на шыбеніцу!» Злачынцы каяліся, відаць, шчыра, і малілі толькі аб адным, каб ім даравалі жыццё. «Я не маю на гэта ўлады», – адказваў капітан. «Цяпер ваш лёс залежыць ад начальніка выспы. Вы думалі, што высадзілі нас на пустынны бязлюдны бераг, але вы памыляліся. На гэтай выспе многа людзей, і кіруе імі сумленны, высакародны начальнік. Па дабрыні свайго сэрца ён памілаваў вас і, відаць, адправіць у Ангельшчыну, дзе ваш лёс будзе вырашаны па закону. Але Білу Аткінсу начальнік загадаў рыхтавацца да смерці. Заўтра раніцой ён будзе павешаны». Усё гэта капітан, вядома, выдумаў, але яго думка зрабіла моцнае ўражанне. Аткінс упаў на калені, молячы капітана хадайнічаць за яго перад начальнікам выспы. Астатнія таксама пачалі прасіць, каб іх не адпраўлялі ў Ангельшчыну. Бачачы такую пакору гэтых людзей, напалоханых пагрозай смерці, я сказаў сабе: «Вось калі прыйшоў да мяне час збавення». Гэтыя няшчасныя так напалоханы, што, вядома, выканаюць любое наша патрабаванне. Варта нам загадаць, і яны дапамогуць нам завалодаць караблём. І адышоўшы далей за дрэвы, каб яны не здолелі разгледзець, як несамавіта выглядае грозны начальнік выспы, я крыкнуў: «Паклікаць да мяне капітана!» Адзін з нашых людзей урачыста падышоў да капітана і сказаў: «Капітан, вас кліча начальнік». А капітан не меней урачыста адказаў: «Перадайце яго мосці, што я зараз з'яўлюся». Пачуўшы гэта, піраты зусім паніклі. Яны паверылі, што непадалёку ад іх знаходзіцца сам губернатар з атрадам у 50 чалавек. Калі капітан падышоў да мяне, я паведаміў яму, што хачу завалодаць караблём з дапамогай нашых палонных. Капітан быў у захапленні. Мы вырашылі заўтра ж прывесці гэты намер у выкананне. «Але для таго, каб дзейнічаць пэўна, – сказаў я, – нам патрэбна адлучыць адных палонных ад другіх. Аткінса з двума такімі ж бандытамі мы пасадзім у падзямелле. Няхай пятніца і ваш памочнік адвядуць іх туды. Астатнім жа я знайду адпаведнае месца». Так мы і зрабілі. Трох адвялі ў пячору, якая і сапраўды нагадвала даволі такі змрочнае скляпенне. Астатніх жа я адправіў на сваё лясное лецішча, туды, дзе стаяў мой будан. Высокая агароджа рабіла яе таксама даволі надзейнай турмой, тым больш, што вязні былі звязаныя і ведалі, што іх лёс залежыць ад іх паводзін. На другі дзень я паслаў да гэтых матросаў капітана. Ён павінен быў пагутарыць з імі, даведацца, які сапраўдны ў іх настрой і пачуцці, а потым зрабіць мне падрабязную справаздачу пра сваю гутарку. Я хацеў ведаць, у якой ступені можна давяраць гэтым людзям і ці не будзе небяспечна ўзяць іх з сабой на карабель. Капітан павёў справу разумна і рашуча. Ён нагадаў матросам, у якім крытычным становішчы яны апынуліся па ўласнай жывіне, і сказаў, што хоць начальнік выспы цяпер і памілаваў іх сваёй уладай, але калі карабель пойдзе ў Ангельшчыну, іх будуць судзіць як здраднікаў, і няма сумнення, павесяць. «Але, – дадаў ён, – Калі вы дапаможаце мне адабраць у піратаў мой карабель, тады начальнік выспы, прымаючы да ўвагі, што вы па сваёй волі паслужылі добрай справе, паспрабуе прасіць, каб вам даравалася ваша злачынства. Няцяжка здагадацца, з якім захапленнем сустрэлі гэтыя людзі яго прапанову. Яны ўпалі перад капітанам на калені і кляліся, што будуць біцца за яго да апошняй кроплі крыві, што калі ён выпрасіць ім памілаванне, яны будуць усё сваё жыццё лічыць сябе яго даўжнікамі, пойдуць за ім, куды ён загадае, хоць на край свету, і будуць шанаваць яго як роднага бацьку. «Цудоўна», – сказаў капітан. «Пра ўсё гэта я далажу начальніку выспы, і са свайго боку буду прасіць яго, каб ён памілаваў вас». Затым ён вярнуўся да мяне, зрабіў мне падрабязную справаздачу пра сваю гутарку з матросамі і дадаў, што па яго перакананню мы пэўна можам спадзявацца на гэтых людзей. Але я быў той думкі, што асцярожнасць ніколі не пашкодзіць, і таму сказаў капітану: «Вось што мы зробім. Мы возьмем пакуль што толькі пяцерых. Няхай не думаюць, што мы маем патрэбу ў людзях. Ідзіце і скажыце ім, што хоць у нас і дастаткова людзей, але так, для выпрабавання. Мы возьмем і пяцярых з іх, астатнія ж двое, разам з тымі трыма, што сядзяць у крэпасці, гэта значыць у маёй пячоры, будуць пакінуты начальнікам выспы ў якасці закладнікаў, і калі іх таварышы, якія будуць прымаць удзел у нашай бойцы, парушаць сваю прысягу, усе пяцёра закладнікаў будуць павешаны». Гэта была выключна суровая ўмова. Калі капітан перадаў палонным мой адказ, яны зразумелі, што з начальнікам выспы жарты кепскія. І вядома, ім заставалася адно прыняць мае ўмовы. Закладнікі самі пачалі горача ўпрошваць сваіх вызваленых таварышаў, каб тыя не здрадзілі капітану. Вось поўны склад нашай арміі напярэдадні вялікай бітвы. Па-першае, капітан, яго памочнік і пасажыр. Па-другое, двое вызваленых палонных, за якіх паручыўся сам капітан. Па-трэцяе, яшчэ двое, тыя, што сядзелі ў маім будане. Цяпер па просьбе капітана іх таксама вызвалілі. Па-чацвёртае, тыя пяцёра з другой партыі, якіх мы вызвалілі пазней за іншых. Такім чынам усяго 12 чалавек, апрача тых пяцярых, якія засталіся ў маім скляпенні закладнікамі. Я спытаў капітана, як ён мяркуе, ці магчыма напасці на карабель з такой малой сілай. Мне і пятніцу немагчыма было адлучацца. У нас на руках заставалася 7 чалавек, якіх мы павінны былі вартаваць і карміць. Пяцярым закладнікам, якія сядзелі ў пячоры, я вырашыў ні ў чым не патураць. 2 разы ў дзень пятніца насіў ім ежу і ваду і сам карміў іх, таму што мы нават не развязалі ім рукі. Астатнім жа мы далі некаторае паслабленне. Гэтым двум я вырашыў нарэшце паказацца. Я прыйшоў да іх разам з капітанам. Ён сказаў ім, што я давераная асоба начальніка выспы, які даручыў мне нагляд за ваеннапалоннымі, таму яны не маюць права нікуды адлучацца без майго дазволу, і пры першай жа спробе непаслушэнства іх закуюць у кайданы і пасадзяць у губернатарскую крэпасць. З гэтага часу я ні разу не паказваўся палонным у якасці начальніка выспы, а заўсёды як яго давераная асоба, прычым кожны раз я нагадваў пра начальніка, пра гарнізон, пра гарматы і крэпасць. Цяпер заставалася толькі падрыхтавацца да будучай бітвы, старанна адрамантаваць абедзве лодкі, прыладзіць снасці і прызначыць каманду на кожную з іх. Усе гэтыя клопаты я ўсклаў на капітана. Ён прызначыў камандзірам шлюпкі свайго пасажыра і даў яму 4 чалавек. Сам жа капітан, яго памочнік і з ім 5 матросаў складалі экіпаж баркаса. Капітан сцвярджаў, зусім справядліва, што лепш за ўсё падысці да карабля ў цемры, і ў бліжэйшы ж вечар адчаліў ад берага. Калі апоўначы на караблі пачулі ўсплескі вёсел і паводле марскога звычаю аклікнулі шлюпку, капітан загадаў Джымі Рою, каб ён адзін адгукнуўся, а астатнія каб маўчалі. Джымі Рой крыкнуў, што ён прывёз усіх матросаў, але прыпазніўся, бо доўга шукаў іх, А потым пачаў падрабязна плесці і выдумляць розныя байкі наконт гэтага. Пакуль ён балбатаў такім чынам, баркас і шлюпка прычалілі да борта. Капітан і яго памочнік першыя ўскочылі на палубу са зброяй у руках і адразу ж збілі з ног ударамі прыкладаў двух піратаў, якія, ні аб чым не здагадваючыся, выйшлі ім насустрач. Выявілася, што гэта карабельны цясляр і другі памочнік капітана, якія перайшлі на бок піратаў. Увесь капітанскі атрад дзейнічаў дружна і адважна. Усе матросы, што знаходзіліся на палубе, былі схоплены, пасля чаго капітан загадаў замкнуць люкі, каб усіх астатніх затрымаць унізе. Тым часам падаспелі камандзіры матросы другой шлюпкі. Яны занялі ход у карабельную кухню і ўзялі ў палон яшчэ трох чалавек. Калі на палубе і на шканцах не засталося ўжо ніводнага ворага, капітан загадаў свайму памочніку ўзяць трох чалавек з каманды і пайсці ўзламаць дзверы галоўнай каюты, дзе, пачуўшы першыя гукі трывогі, замкнуўся новы капітан, абраны піратамі, і з ім два матросы і юнга. Яны паспелі захапіць з сабою зброю, так што калі памочнік капітана са сваімі людзьмі высадзілі дзверы каюты, іх сустрэлі страляніной. Памочніку раздрабіла руку мушкетнай кулей, двух матросаў таксама параніла, але ніхто не быў забіты. Памочнік капітана крыкнуў: «На дапамогу!» Не звяртаючы увагі на сваю цяжкую рану, ён уварваўся ў каюту з пісталетам у руцэ і прастрэліў новаму капітану галаву. Той зваліўся, не паспеўшы прамовіць і слова. Куля трапіла яму ў рот. Пасля гэтага астатнія здаліся без бою, так што больш не пралілося ні кроплі крыві. Як толькі капітан стаў гаспадаром свайго карабля, ён загадаў даць 7 гарматных стрэлаў. Гэта быў умоўны сігнал, якім ён паведаміў мне пра паспяховае заканчэнне справы. Чакаючы гэтага сігналу, я праседзеў на беразе 2 гадзіны і быў невыказна рады, калі пачуў яго. З супакойным сэрцам я адразу ж вярнуўся дадому, лёг і імгненна заснуў, таму што быў вельмі стомлены трывогамі гэтага дня. Мяне абудзіў новы стрэл. Я ўскочыў і пачуў, што нехта кліча мяне: «Начальнік! Начальнік!» Я адразу ж пазнаў голас капітана. Ён стаяў над маёй крэпасцю на гары. Я схапіў лескі і узлез да яго. Ён абняў мяне і сказаў, паказваючы на мора: «Мой дарагі друг, мой выратавальнік, вось ваш карабель, ён ваш, і ўсё, што на ім, ваша таксама, і ўсе мы таксама вашы». Я глянуў у той бок, куды ён паказваў. Карабель стаяў ужо на другім месцы, менш чым за паўмілі ад берага. Выявілася, што, расправіўшыся з піратамі, мой сябар-капітан зараз жа загадаў зняцца з якара і, карыстаючыся спадарожным ветрыкам, падышоў да тае бухты, дзе я некалі прычальваў са сваімі плытамі. Затым, дачакаўшыся прыліву, ён на яліку зайшоў у бухту і заспяшаўся да мяне, каб паведаміць, што яго карабель знаходзіцца, можна сказаць, ля маіх дзвярэй. Ад гэтай нечаканай радасці я ледзь не страціў прытомнасць. Я ж на ўласныя вочы бачыў цяпер сваю доўгачаканую волю. Яна была тут, у мяне ў руках. Да маіх паслуг быў вялікі карабель, які гатовы быў весці мяне, куды я захачу. Я да таго ўзрадаваўся, што ў першы момант не здолеў адказаць капітану ні слова і, пэўна, паваліўся б на зямлю, калі б ён не падтрымаў мяне. Убачыўшы, што я канчаткова знясілеў ад раптоўнага шчасця, ён выцягнуў з кішэні шклянку з нейкімі лекамі, якія ён прыхапіў для мяне. Сербануўшы глыток, я ціха апусціўся на зямлю. І хоць свядомасць вярнулася да мяне, усё ж я доўга не мог загаварыць. Бедны капітан быў усхваляваны не менш, чым я. Каб вярнуць мне мае душэўныя сілы, ён шаптаў мне 1000 ласкавых, шчырых слоў, але грудзі мае былі перапоўнены нахлынуўшым шчасцем, і я кепска разумеў, што ён гаворыць. Нарэшце я заплакаў ад радасці. І толькі пасля гэтага да мяне вярнулася здольнасць гаварыць. Тут я, у сваю чаргу, абняў свайго новага сябра і ад усяго сэрца павіншаваў яго. Мы абодва былі радасныя і ўсцешаныя. Калі ж мы крыху апамяталіся, капітан сказаў мне, што прывёз мне сякія такія рэчы, якія, на шчасце, не паспелі раскрасці бандыты, якія столькі часу гаспадарылі на яго караблі. «Мне здаецца, што гэтыя рэчы будуць не зусім бескарысныя для вас», – сказаў капітан. І он крыкнуў сваім матросам, якія заставаліся ў лодцы. «Гэй, цягніце сюды пакункі, якія мы прывезлі начальніку выспы!» Гэта быў сапраўды багаты падарунак. Капітан прывёз так многа самых разнастайных рэчаў, як быццам я збіраўся заставацца на выспе да канца свайго жыцця. У пакунках былі 12 велізарных кавалкаў саланіны, 6 кумпякоў вяндліны, мех гароху, каля 100 фунтаў сухароў. Ён прывёз мне таксама скрынку цукру, скрынку мукі, мех лімонаў і 2 бутэлькі лімоннага соку. Але, вядома, у 1000 разоў больш патрэбна была мне адзежа. І таму я бясконца ўзрадаваўся, калі выявілася, што мой сябар-капітан прывёз мне паўтузіна новых, зусім чыстых сарочак, 6 цудоўных хусцінак на шыю, 2 пары пальчатак, капялюш, чаравікі, панчохі і свой выдатны, зусім новы яшчэ гарнітур. Словам, ён апрануў мяне з галавы да ног. Падарунак быў прыемны і вельмі карысны, але вы не можаце сабе ўявіць, які быў у мяне няўклюдны выгляд, калі я апрануўся ў новы гарнітур. Як мне на першым часе было ў ім нязручна. Закончыўшы агляд падарункаў, я загадаў занесці іх у маю крэпасць і пачаў раіцца з капітанам, як нам абысціся з нашымі палоннымі, забраць іх сабою ці пакінуць тут. «Браць іх сабою вельмі небяспечна», – казаў капітан. «Гэта сапраўдныя галаварэзы». Асабліва ненадзейныя двое з іх, непапраўныя злодзеі і разбойнікі. Калі б я нават і рызыкнуў весці іх на сваім караблі, то не інакш як арыштантаў. Я закаваў бы іх у кайданы і аддаў бы ў рукі судовых улад у першай жа ангельскай калоніі, у якую давядзецца нам зайсці. «У такім выпадку, – сказаў я капітану, – лепей будзе пакінуць іх тут. І я бяруся зрабіць так, што гэтыя 2 разбойнікі – самі пачнуць нас упрошваць, каб мы пакінулі іх на выспе». «Калі вам гэта ўдасца, буду вельмі задаволены», – адказаў капітан. «Добра», – сказаў я. «Я зараз пагавару з імі ад вашага імя». Затым я паклікаў да сябе Пятніцу і 2 матросаў-закладнікаў, якіх мы цяпер вызвалілі, бо таварышы іх стрымалі слова, якое давалі, і загадаў ім перавесці 5 нашых палонных з пячоры ў будан. Праз некаторы час мы з капітанам накіраваліся туды. Я ў сваім новым гарнітуры і на гэты раз ужо ў якасці начальніка выспы. Падышоўшы да агароджы майго лецішча, я загадаў вывесці да сябе арыштаваных і сказаў ім наступнае. «Мне вядомы ўсе вашы злачынствы. Я ведаю, што вы напалі на безабаронных пасажыраў і забілі іх. Ведаю і тое, што вы хацелі зрабіцца піратамі, каб рабаваць мірныя караблі. Цяпер ведайце, што па майму загаду карабель вернуты капітану, варта мне загадаць, і вас павесяць як разбойнікаў, злоўленых на месцы злачынства. Таму, калі ў вас ёсць што сказаць у сваё апраўданне, кажыце, бо я маю намер пакараць вас як забойцаў і здраднікаў». Адзін з іх адказаў за ўсіх, што ім няма чаго сказаць у сваё апраўданне. «Але калі нас арыштавалі, капітан абяцаў нам літасць, і мы пакорна молім вас змиласцівіцца над намі і дараваць нам жыццё». «Я не ведаю, якую літасць я здолею зрабіць для вас», – адказаў я. «Я маю намер пакінуць выспу з усімі маімі людзьмі. Мы ад'язджаем на радзіму». «Што ж датычыць вас, то паводле слоў капітана ён павінен закаваць вас у кайданы і, прыехаўшы ў Ангельшчыну, аддаць вас пад суд за здраду. А суд адразу ж вынясе вам смяротны прысуд. Іншага прысуду і быць не можа. Смерць на шыбеніцы. Вось што чакае вас у Ангельшчыне. І таму наўрад ці будзеце вы задаволены, калі мы возьмем вас з сабою. У вас ёсць адно выратаванне. Вы павінны застацца на выспе. Толькі пры гэтай умове я здолею вас памілаваць. Яны з радасцю згадзіліся на маю прапанову і доўга дзякавалі мне. Лепей жыць у пустыні, казалі яны, чым вярнуцца на радзіму, дзе нас чакае шыбеніца. Я загадаў развязаць іх і сказаў: «Ідзіце ў лес на тое месца, дзе вас схапілі, і заставайцеся там, пакуль па вас не прышлюць. Я загадаю пакінуць вам сякую-такую зброю, харчовыя запасы і дам неабходныя ўказанні на першы час. Вы здолееце цудоўна тут жыць, калі будзеце настойліва працаваць». Пасля гэтых перагавораў я вярнуўся дадому і пачаў рыхтавацца ў далёкае плаванне. Я, аднак, папярэдзіў капітана, што мне спатрэбіцца некаторы час, каб сабрацца ў дарогу, і папрасіў яго адпраўляцца на карабель аднаго, без мяне, а раніцой прыслаць па мяне шлюпку. Калі капітан адчаліў, я загадаў паклікаць да сябе палонных і завёў з імі сур'ёзную гутарку. Я зноў сказаў ім, што, па-мойму, яны робяць разумна, застаючыся на выспе, таму што калі б капітан узяў іх з сабою, іх абавязкова павесілі б. Я падрабязна расказаў ім, як я сам трапіў на гэтую выспу, як патроху паляпшаў сваю гаспадарку, як збіраў вінаград, як сеяў рыс і ячмень, як навучыўся пячы хлеб. Я паказаў ім сваё ўмацаванне, свае каморы, свае палі і загоны, словам зрабіў для іх усё, каб жыццё іх на выспе не здавалася такім цяжкім. Я пакінуў ім сваю зброю. Гэта значыць 5 мушкетаў, 3 паляўнічыя стрэльбы і 3 шаблі, 1,5 бочачкі пораху і даў падрабязныя парады, як даглядаць коз, як даіць і адкормліваць іх, каб яны былі тлусцейшыя, як рабіць масла і сыр. Такім чынам мне давялося расказаць гэтым людзям усю доўгую гісторыю майго цяжкага, працавітага і адзінокага жыцця на выспе на протягу 28 год. Развітваючыся з імі, я абяцаў, што папрашу капітана пакінуць ім яшчэ 2 бочачкі пораху, а таксама насення гародніны, і расказаў ім, як цяжка было без гэтага насення. Мех гароху, які капітан прывёз мне, каб я ўжываў яго ў ежу, я таксама аддаў ім і пры гэтым параіў выкарыстаць для пасеву ўвесь гарох, каб яго потым было больш. Пасля гэтай гутаркі я на другі ж дзень раніцой перабраўся на карабель. Хоць нам і вельмі не цярпелася хутчэй падняць ветразі і рушыць у далёкае плаванне, усё-такі на якары мы прастаялі яшчэ цэлыя суткі. На другі дзень раніцой мы ўбачылі, што да карабля плывуць 2 чалавекі. Выявілася, што гэта 2 з тых 5, якіх мы пакінулі на выспе. «Вазьміце нас сабою!» – крычалі яны. «Лепей павесьце нас, толькі не пакідайце на выспе! Там усё роўна нас заб'юць!» У адказ на іх просьбу капітан заявіў, што не можа ўзяць іх без майго дазволу. Урэшце рэшт, прымусіўшы іх даць урачыстую прысягу, што яны выправяцца і будуць паводзіць сябе добра, мы ўзялі іх на карабель. Паколькі неўзабаве пачаўся прыліў, на бераг была адпраўлена шлюпка з рэчамі, якія я абяцаў пасяленцам. Да гэтых рэчаў капітан дадаў па маёй просьбе скрыню, напакаваную рознай адзежай. Яны ўзялі гэты падарунак з вялікай удзячнасцю. Трэба сказаць, што развітваючыся з імі, я даў слова, што не забуду пра іх, і што калі толькі ў якім-небудзь порце мы сустрэнем карабель, шлях якога будзе ляжаць паўз маю выспу, я папрашу капітана таго карабля зайсці па іх і забраць у родныя краі. Калі я пакідаў гэтую выспу, я ўзяў з сабою на памяць вялікую востраканечную шапку, якую я ўласнаручна пашыў з казінага футра, парасон і аднаго з маіх папугаяў. Не забыў я ўзяць і грошы, але яны так доўга ляжалі ў мяне без ужытку, што зусім пацямнелі. Толькі старанна пачысціўшы іх, можна было ўбачыць, што гэта срэбра. Прыхапіў я таксама і залатыя манеты, якія знайшоў на разбітым гішпанскім караблі. Як я потым удакладніў па карабельным журнале, мой ад'езд адбыўся 19 снежня 1686 года. Такім чынам, я пражыў на выспе 28 год, 2 месяцы і 19 дзён. Вецер быў спадарожны. Карабель імчаўся на ўсіх ветразях. Мне было радасна думаць, што з кожнай хвілінай я ўсё бліжэй да родных берагоў. Калі ж нарэшце паказаліся ў туманнай далечыні белыя скалы радзімы, якую я не бачыў столькі гадоў, я ледзь не страціў розум ад хвалявання і шчасця. Я толькі тое і рабіў, што падбягаў да капітана і крычаў: «Хутчэй, хутчэй!» Як толькі мы кінулі якар, я развітаўся з усімі маімі спадарожнікамі і ў суправаджэнні адданага пятніцы заспяшаўся ў той горад, дзе прайшло маё дзяцінства. Бацькоў я ўжо не спадзяваўся ўбачыць жывымі, бо нават у тую далёкую пару, калі я ўпершыню толькі адплываў у далёкія краі, яны былі такія старыя і слабыя, а з таго часу мінулі дзясяткі гадоў. Вось і наша вуліца. Вось і наш стары дом, які я так безразважна пакінуў. Са здзіўленнем сустрэлі мяне жыхары гэтага дома, калі я, усхваляваны да слёз, паведаміў, хто я такі. У першы момант мне не паверылі, але калі ўпэўніліся, што я сапраўды Рабінзон Крузо, мяне ледзь не задушылі ў абдымках. Асабліва ўзрадаваліся мне мае сёстры і іх дзеці, хлапчукі і дзяўчаткі, якія ніколі раней не бачылі мяне. Усе даўно лічылі, што я памёр, а цяпер глядзелі на мяне як на дзіва, нібыта я ўваскрэс з магілы. Пасля першых прывітанняў і абдымкаў усе наперабой пачалі распытваць, дзе я прападаў столькі гадоў, што я бачыў у заморскіх краінах, якія былі ў мяне прыгоды, і хто такі пятніца, і адкуль узялася ў мяне такая дзівосная вастраверхая шапка, і чаму ў мяне такія доўгія валасы і такі загарэлы твар. Калі я ўбачыў, што іх распытваннем не будзе канца, я пасадзіў іх усіх, і дарослых, і дзяцей ля каміна, і пачаў падрабязна расказваць ім усё тое, пра што напісана тут, у гэтай кнізе. Яны слухалі мяне з вялікім захапленнем. Распавядаў я з раніцы да ночы, а папугай сядзеў у мяне на плечуку і часта перабіваў маё апавяданне выгукамі: «Робін! Робін! Робін Крузо! Шчаслівы Робін Крузо! Куды ты трапіў, Робін Крузо? Куды ты трапіў? Дзе ты быў?»